w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radio, czwartek, 3 maja, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o nowym unijnym budżecie z mniejszymi cięciami niż zapowiadano. Gwałtownych burzach, które dotarły nad Polskę i rocznicy uchwalenia drugiej na świecie konstytucji, 3 maja. Mają być cięcia w nowym unijnym budżecie, ale nie tak duże, jak wcześniej przewidywano. Będzie uzależnienie funduszy od praworządności. Komisja Europejska przedstawiła wczoraj projekt budżetu na lata 2021-2027. Podziału pieniędzy na poszczególne kraje jeszcze nie ma. Będą znane za kilka tygodni. Ostatecznie o poziomie wydatków zdecydują w negocjacjach unijne kraje. Wymagana jest jednomyślna zgoda. Fundusze na spójność i rolnictwo, z których Polska korzysta obecnie najwięcej, mają być zredukowane odpowiednio o 7,5%. Jak to się przełoży na poszczególne kraje, będzie wiadomo pod koniec maja. Ale ze wstępnych, nieoficjalnych informacji wynika, że cięcia dla Polski nie będą tak duże, jak wcześniej zakładano. Nowością w nowym budżecie jest propozycja, by blokować, a nawet odbierać pieniądze, jeśli pojawią się zarzuty co do niezawisłości sądownictwa. Informował o tym szef komisji Jean-Claude Juncker. Nowy mechanizm pozwoli na ochronę budżetu przed ryzykiem związanym z naruszaniem praworządności. Polska, jak mówił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański, ma zastrzeżenia. Odczuwamy pewien niepokój co do niektórych propozycji, które mogłyby sugerować polityczną uznaniowość. Nie może taka norma prawna być uległa politycznym emocjom. Zamrażanie lub odbieranie funduszy ma proponować Komisja Europejska, ale ostateczna decyzja należy do unijnych krajów. Potrzebna będzie większość, by propozycję odrzucić. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Posłowie PiSu złożyli w Sejmie zapowiadany projekt ustawy o pomocy dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Są w nim zapisy o korzystaniu ze świadczeń medycznych bez kolejek czy specjalistycznej opiece bez skierowań. To odpowiedź na jeden z postulatów protestujących w Sejmie, mówi rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Gwarantujemy, że te osoby nie będą czekały w kolejkach ogólnych. Dla nich wydzielona jest specjalna ścieżka w ramach wszystkich środków zabezpieczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym projektem tworzymy łatwy dostęp do nieograniczonej rehabilitacji dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W tym projekcie jest również dostęp dla tych osób do lekarza specjalisty bez skierowania. Rząd złożył w sumie około 520 zł miesięcznych, założył w sumie około 520 zł miesięcznych oszczędności z tytułu wydatków na rehabilitację i wyroby medyczne. Protestujący w Sejmie opiekunowie niepełnosprawnych nie przyjmują tej oferty, domagają się 500 zł co miesiąc w gotówce. Przez zachodnie Pomorze przechodzą burze z ulewnym deszczem i gradem. Nad ranem piorun uderzył w dom w powiecie szczecineckim. Strażacy dogaszają pożar. Spaliła się część poddasza. Mieszkańcom nic się nie stało. Ulewny deszcz zalał jezdnię na Krajowej 11. Przez pewien czas odcinek drogi Bobolice-Koszalin był nieprzejezdny. Mija 227 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Ustawa zasadnicza przyjęta przez Sejm czteroletni w 1791 roku była drugą konstytucją po Stanach Zjednoczonych na świecie i pierwszą w Europie. Choć nie była rewolucyjna, to fundamentalnie zmieniała system polityczny Rzeczpospolitej, mówi historyk profesor Piotr Gniewski. Konstytucja nie obalała istniejącego porządku społecznego, hierarchii stanów, które nadal w Polsce funkcjonowały, ale bardzo radykalnie zmieniły się instytucje polityczne, bo Sejm całkowicie podporządkował się zasadzie głosowania większością, a więc do lamusa historii odeszło liberum veto. Król chciał wprowadzić tron dziedziczny i tak się stało. To będzie taneczny hołd dla Konstytucji 3 maja. W rocznicę jej uchwalenia już po raz szósty będzie dziś można zatańczyć poloneza na Placu Zamkowym w Warszawie. Jan Pietrzak podkreśla, że to nowy, dostępny wszystkim, radosny sposób świętowania. Do wspólnego tańczenia poloneza zaproszeni są wszyscy chętni. Polonez jest pięknym tańcem polskim, który ma swoje wspaniałe osiągnięcia, wielkie utwory. To jest doskonały do takiego zbiorowego tańczenia utwór, ponieważ no nie jest za trudny. Nie trzeba na przykład jak w Mazurze skakać czy Polki Oberki, no to jest bardzo wymagające, a tutaj można dostojnie kroczyć. Korowód tańczących warszawiaków, gości i turystów prowadzić będą pary zaproszonych zespołów pieśni i tańca w strojach ludowych i z epoki. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Teraz czas na sport. W studiu Adam Malecki. Liverpool-Real Madryt to zestaw finałowy piłkarski Ligi Mistrzów. Real wyeliminował Bayern Monachium, a wczoraj Liverpool AS Rome. The Reds przed tygodniem wygrali 5-2, a wczoraj w Rzymie przegrali 2-4. Roma była blisko odrobienia strat, zabrakło szczęścia, czasu i kilku korzystnych decyzji sędziowskich. Rzymianie za swoją dzielną postawę zebrali po meczu wiele pochwał. Mimo że Roma nie zagra w finale w Kijowie, włoscy eksperci i rzymscy kibice byli dumni ze swojej drużyny. Zespół walczył do ostatniej sekundy, nie załamał się i nie zdemoralizował po utracie bramki już w 9 minucie. Podkreślali, że drużyna pod okiem trenera Di Francesco zrobiła ogromne postępy. Gra lepiej i jest mocniejsza psychicznie. Trener po meczu powiedział: pokazaliśmy, że umiemy się podnieść. Może mogliśmy zrobić nieco więcej, ale mogę powiedzieć moim chłopcom, że dokonali czegoś nadzwyczajnego. Ale walkę o awans przegraliśmy w Liverpoolu. Ale zarówno włoscy eksperci, Di Francesco i piłkarze Romy byli rozczarowani fatalnym sędziowaniem. Wszyscy we Włoszech się dziwią, dlaczego w Lidze Mistrzów nie wprowadzono systemu VAR. Jednak większość ekspertów przyznaje, że w ogólnym rozrachunku Liverpool na awans zasłużył. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Finał Ligi Mistrzów w Kijowie 26 maja. To była nieprzespana noc dla kibiców Liverpoolu, ale też Legii Warszawa, którzy cieszyli się ze zdobycia Pucharu Polski. Drużyna ze stolicy wygrała w finale z Arką Gdynia 2-1. O szczegółach Jan Kałucki. Piłkarze Legii z pierwszego gola cieszyli się już w 11 minucie. Podanie do Magoja Antolicia wykorzystał Jarosław Niezgoda, który przyznał, że nie miał większych problemów z pokonaniem bramkarza Arki. No trzeba było tam po prostu być i trafić w piłkę. Jarosław Niezgoda nie spudłował i przy okazji sięgnął po nagrodę dla piłkarza meczu. Wcześniej jednak drugiego gola dla Legii strzelił Portugalczyk Cafu. To trafienie wyraźnie podcięło skrzydła zawodnikom z Gdyni, którzy na domiar złego kończyli mecz w dziesiątkę. Czerwoną kartką ukarany został Grzegorz Piesio. Legia była lepsza, zasłużenie wygrała. Gratulacje dla niej. Mówił obrońca Arki Damian Zbozień. Drużyna z Gdyni zdobyła bramkę. W doliczonym czasie gry bramkarza Legii pokonał Dawid Sołdecki. A to 19. Puchar Polski w historii Legii Warszawa. W siatkówce drużyny walczą w wielkim finale plus ligi. W pierwszym meczu PGS Kra w Bełchatowie pokonała 3-0 Zaksę Kędzierzyn-Koźle. Rywalizacja potrwa do dwóch wygranych jednej z drużyn. Mecz numer 2 w sobotę. W meczu o brąz na prowadzeniu Trefl Gdańsk, który wygrał z Indyk Polem AZS Olsztyn. Wszystko już jasne w Ekstraklasie siatkarek. Mistrzem został Chemik Police, wice ŁKS Łódź, a wczoraj po brązowe medale sięgnęły siatkarki Grot Budowlanych Łódź. Najwięcej słońca dziś na wschodzie kraju, poza tym także chmury i przelotny deszcz od zachodu i górnego Śląska. Przez centrum po Mazurę będą przechodziły burze, lokalnie z gradem i silnym wiatrem. Termometry pokażą tylko 18 stopni w Szczecinie, 24 we Wrocławiu, aż 29 stopni w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Vorteile und Aktionen in schwarz auf weiß. A można jaśniej, tak jakby wie pan, czarno na białym. Ja, natürlich. Tylko w Oplu. Wyróżniająca stylistyka, niemiecka technologia, innowacje klasy premium i polskie ceny przystępne dla każdego. Corsa już za 38 300 zł. Promocje czarno na białym na pozostałe modele w salonach i na opel.pl. No tak, Opel. I wszystko jasne? Black Red White przedstawia. Promocja, że wow. Teraz wszystkie meble kupisz w 50 lekkich ratach 0%, które zaczniesz spłacać dopiero po wakacjach. RRSO 0%. Tylko do 8 maja. Szczegóły na brw.pl. Na początku musicie się poznać. Zacznij od prostego hej. Hej, Mercedes. No, teraz powiedz, co chcesz zmienić. Głośniej. Ciszej. Cieplej. Jaśniej. Wybierz trasę. Zadzwoń. Kilka dni później pomyślisz, że znacie się od dawna. Ty i pierwszy samochód, z którym możesz rozmawiać. Nowa klasa A. Taka jak ty. Od 976 zł netto miesięcznie. Premiera 12 maja w salonach Mercedes-Benz. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory, biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos.

Dzień dobry, panie Juliuszu. Dzień dobry. I dzień dobry, debiutancie. Panie Leo. Nie. No właśnie, że tak. Panie Leonie, to bardzo nietypowe spotkanie. Czy ktoś wie, dlaczego to spotkanie nasze dzisiaj jest nietypowe? Bo jest w czwartek. Bo jest w czwartek, to po pierwsze, a po drugie, dzisiaj rozmawiać będziemy na niełatwe, ale bardzo, bardzo ważne tematy. Ale zanim, co takiego nas czeka? Zagadka. Ja mam dla pani zagadkę. O. Po jakiemu to jest języku? Tu jest mam rejestry. I jeszcze raz? Tu jest mam rejestry. O, ho, ho. Czy ktoś powtórzy? Tu jest mam rejestry. Leon? Tu jest mam rejestry. Ja nie powtórzę. Po włosku? Nie. Po polsku, bo to jest tylko szybko, ale to jest zdanie takie. Tu lis ma nore, a ja nostre. Tylko szybko. A ja co takiego? Nostre. Tu lis ma nore, a ja nostre. Ja mam jeszcze do pani po pytanie. Po polsku? Ja mam jeszcze do pani zagadkę. Oj, rety. Tu trzymam jabłka i tu trzymam jabłka. Ile mam jabłek? 6. Co? Tu mam parę jabłek i tu mam parę jabłek. Ile mam jabłek? 4. No nie, no, to jest trzecie. Jeszcze trzecie? Osoba, która sprzątała wieżowce z kolegą, wjechali i wjeżdżali i spadli. Czemu się nie zabili? No bo powolutku wjeżdżali albo nie wjechali. Bo byli dopiero na pierwszym piętrze. No właśnie, oj, to całe ich szczęście wielkie. Jeszcze ja mam dwa pytania. A co dzisiaj się dzieje, że to nie ja pytam, tylko wy? Co Adam Małys ma w szufladzie? W szufladzie? Mhm. No pewnie mnóstwo nagród. Małyszki. Jeszcze jedno? Z nazwisk nie można żartować, to sobie zapamiętajcie. Jeszcze jedno? Co robi na ulicy kościotrup? A właściwie to my wszyscy mamy szkielety, dobrze kombinuję? Tak. Tak? No i o co chodzi? To jest suchar, takie drętwe. No drętwe, no. Ale to o co w tym chodzi, to powiedzmy. Że żebra. Szuka swojej żebry. To suchar. Słuchajcie, ja chyba mam lepszą zagadkę dla was, ale też nietypową. Po raz pierwszy to się zdarzyło, że od tylu lat moi kochani współprowadzący zaatakowali mnie swoimi własnymi zagadkami. Ale bardzo wam za to dziękuję. To w takim razie... Teraz będę pytała ja i będę wam podpowiadała. Podpowiedź numer 1. Pierwszy był wielki i ciężki, że ledwie na koniu mógł usiedzieć, ale podobno był roztropny. Ha. Nie wiem. No i nie dziwię się. Drugi był gnuśnego charakteru. Gnuśny to jaki? Ja chyba rozumiem to pierwsze. Pierwszy chyba był gruby i nie mógł dosiąść konia. Aha, zgadza się, tylko kim był? Tak brzmi nasze pytanie. Gnuśny to jest taki niechętny do działania, zupełnie odwrotnie niż wy. Był tępego umysłu, niezgrabny, w radach nierozsądny, w działaniu słaby, mało zdatny do spraw większej wagi. Trzeci podobno był szczodry, choć różne są na ten temat zdania. Czwarty był człowiekiem niecierpliwym i okrutnym. Piąty bał się ciemności i miauczenia kotów. Szósty nigdy nie był w Polsce. Siódmy był nazywany Karzełkiem. Ósmy ufundował uniwersytet w Krakowie. Ha, i cóż, jest ich 8. Tyle podpowiedzi. A ja myślałam, że 7. Nie, jest ich dużo, dużo więcej. Właśnie tu przeskoczymy. Krasnoludki. Tak, Krasnoludki, Krakowie. A nie we Wrocławiu? Gdzie we Wrocławiu? We Wrocławiu, ale to nie są krasnoludki. Tu sobie przeskoczymy, bo ich jest aż 29. O 8. A krasnoludków to tam było 190 było. Tam nawet jest ponad 300 tych krasnali, ale to nie są krasnali. Ja zobaczyłam bardzo dużo. Zgadujcie dalej. Przeskakujemy. 18 nosił kolczyki, używał perfum i pudrów i nie znał widelca ani wychodka. Co to wychodek? Nie wiem. A pani powie? Wychodek. Wychodzimy, kiedy idziemy do... Do... Szkoły. I wychodzimy, kiedy idziemy do... Wychodka. To a... Letet. Albo ubi. Kasi. Wszystko wiecie. I tu znowu przeskakujemy. 25. Bardzo lubował się w egzotycznych zwierzętach. Zawsze starał się, aby w jego otoczeniu było kilka takich. W jego zwierzęciu znajdowały się między innymi ryś oraz drapieżny ptak. 20. Orzeł. Być może. 26. swój przydomek mocny zawdzięczał atletycznej budowie ciała. To znaczy jakiej? Mamy zbudowanej? Mocnej. I wręcz herkulesowej sile. Bez problemu łamał podkowy i wyginał żelazo. Chyba ja wiem. Kowal. To nie był kowal? 27. był łakomczuchem. Herkules? O czym świadczą jego portrety i rzeźby, nie Herkules. Słynął także z niechęci do noża i widelca, czym szokował swoich gości. Czyli nie jadł nożem i widelcem. Mało elegancko, prawda? A to jest jedna osoba, która ma tyle ksywy? To nie jest jedna osoba, ale to wszystko są bardzo ważne osoby. 28. podobno całymi dniami uwielbiał wycinać figurki żołnierzy z papieru. Dobrze myślisz. 29. i ostatni był bardzo zadłużony właśnie z powodu projektu zmian ustroju, który został przez niego przygotowany. Dzisiaj obchodzimy święto. Jakie święto? 23 maja. Mhm. Jakim mowa? Nie wiem, coś politycznego. Pan Mieczysław Gajda rozwieje wszelkie nasze wątpliwości, dobrze? Panie Mieczysławie? Na głowie ma koronę i to jest pewne, że w bajce obudzi śpiącą królewnę. Zwariuję i stanę na głowie, zjem berło i zacznę kicać jak biały króliczek na łące zielonej przez trawę będę umykać. Zwariuję i zwolnię ministrów na drzewie zawisnę jak małpa, jak ryknę do swojej królowej, a potem zatańczę z nią walca. Ona się na wszystkim zna. Och, mistrzyni! Od wszystkiego klucze ma. Och, mistrzyni! I królowi radę da. Och, mistrzyni! Och, mistrzyni, to ja. Och, mistrzyni! Ona się na wszystkim zna. Och, mistrzyni! Od wszystkiego klucze ma. Och, mistrzyni! I królowi radę da. Och, mistrzyni, to ja. Na głowie ma koronę i to jest pewne, że w bajce obudzi śpiącą królewnę. A my rozmawiamy o... Kto zna odpowiedź na zagadkę naszą? Ja wiem. Wiesz? Król. Książę. Książę tak, i król. To prawda. Nie książę, bo tylko książę. Książę. Że budzą się te księżniczki, a nie król z brodą. Budzą księżniczki, powiedziałaś. A jak oni budzą te księżniczki? Całują. A dlaczego wy się tak krzywicie, kiedy mówimy o pocałunkach, Julek? Ale fajny ten pocałunek, czy nie fajny? Zależy z kim. A z kim fajny? Z mamą, z tatą. A, no właśnie, to jeszcze jest ten etap, prawda? Oj, spodobają ci się te pocałunki, ale to jeszcze kilka lat musi upłynąć. Moi drodzy, odpowiedź na naszą zagadkę brzmi następująco. Koronowani królowie Polski. Teraz uwaga, mówiliśmy o Bolesławie I Chrobrym. Był Mieszko II Lambert, Bolesław II Śmiały, Szczodry, Wacław II Czeski. Był też August II Mocny, Jan III Sobieski, August III Sas i ostatni król... August Poniatowski. Stanisław II August Poniatowski. Brawa dla ciebie, panie Juliuszu. Wielkie brawa. A ja witam w naszym studiu pana Łukasza Przybyłka. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzień dobry, historyka, nauczyciela, wykładowcę, ducha... Właśnie, co to ten duch? To jest takie zajęcie, w ogóle ja osobiście miałam je w szkole. Duch to jest takie zajęcia historyczne. To ty wiesz. To jest tak, panie Łukaszu, dziecięcy... Uniwersytet Ciekawej Historii. Pan Łukasz przyszedł do nas ze swoją uczennicą Majką. Dzień dobry. Dzień dobry. Majka jest wybrana. Z jakiego powodu? Majka jest wybrana, może przede wszystkim opowiemy, z jakiej jesteśmy szkoły, Maju. Ze szkoły numer 319 imienia Marii Kan w Warszawie, najlepsza szkoła. Tak. Najlepsza, ponieważ? Bo nasza. Nasza. Maja jest wybrana dlatego, że jest fantastyczną osobą, ale też wygrała konkurs wiedzy o Konstytucji 3 maja. To wyjaśnijmy. Słowo konstytucja. Co to takiego jest? Konstytucja to jest taka umowa, podpis praw człowieka, króla i obywateli tego miasta albo kraju. Pani Maju, co pani na to? Ja myślę, że konstytucja też jakby zmienia prawo, też pomaga czuć się mieszkańcom danego miasta bezpiecznie i pewnie. Panie profesorze. Konstytucja to jest słowo łacińskie. W ogóle konstytucja znaczy ustanawiam. I kiedyś konstytucją nazywano każde prawo, każdą uchwałę, aż w XVIII wieku zdecydowano, że konstytucja to jest ten najważniejszy zbiór. Tak jak ma wyglądać nasze państwo, taką chcemy mieć konstytucję. I nasza konstytucja, ta konstytucja 3 maja, była konstytucją którą na świecie, wiecie? Drugą. Drugą, świetnie. Po Europie pierwszą. Po której? Po amerykańskiej. A trzecia konstytucja, brązowy medal, w jakim kraju mogła się znaleźć? Hiszpania? Nie. Kontynent. Kontynent europejski. Duże państwo na kontynencie europejskim. O, Rosja to doczekała się bardzo późno. Parole François, bagietka, wieża Eiffla. Londynia. Francja. Chodzę na francuski. No, parole François, super. Merci beaucoup. I była uchwalona jesienią tego samego roku, a więc roku 1791. Skoro tak, to mamy jeszcze dwa pojęcia do wyjaśnienia. Liberum veto. Co to takiego liberum? Jest? Liberum? Słyszałam kiedyś. Co, ale nie. No to próbuj. Z czym ci się to kojarzy? Liberum z jakimś łacińskim słowem, które coś oznacza. Bardzo mądrze. Francuskim chyba. Leon? Francuski jest bardzo podobny do łaciny, wiesz? Więc wasza różnica zdań jest minimalna. Liberum veto znaczy wolne nie pozwalam. Czyli jak się na coś nie zgadzamy, to potrafimy uderzyć pięścią w stół, albo wyjść. Aż mikrofony podskoczyły. I no, nie zniszczyliśmy studia, a liberum veto potrafiło zniszczyć Polskę. No bo Konstytucja 3 maja potrafiła Polskę uratować. Tylko, że żeby coś, w sumie nie potrafiła, ale próbowaliśmy przynajmniej. Tylko, żeby coś uratować, to musi to coś być jakie? No jasne. Był taki król, co dużo jadł. Pamiętacie? August III, Otyły Sas on się nazywał. A jego tata był August II, Sas mocny. Łamał podkowy ręką. A mówię wam o nich dlatego, że było takie powiedzenie, o którym chciałbym wam powiedzieć. Wbrew pozorom to jest związane z tym, o co pani mnie pytała. Było takie powiedzenie. Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. No to jak taki człowiek, jedz, pij, popuszczaj pasa. No to on troszczy się o Polskę, czy nie troszczy się o Polskę? Czy troszczy się tylko o swój własny żołądek? To czy państwo może być silne? Nie. Jasne. I skutkiem nietroszczenia się o Polskę było to liberum veto. Nie interesuje mnie, co się dzieje z moją ojczyzną. Interesuje mnie tylko to, żebym ja miał dobrze. Jedz, pij i popuszczaj pasa. I to jest właśnie to, to jest ten punkt wyjścia, kiedy trzeba Polskę zmieniać. A teraz powiem wam pewien fragment i powiedzcie mi, czy to jest to samo myślenie o Polsce, czy troszeczkę inne. A później wam powiem, co to za fragment. Święta miłości kochanej ojczyzny czują cię tylko umysły poczciwe. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz szlachectwo przez chwalebne blizny. Byle cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. To jest hymn do miłości ojczyzny wybitnego polskiego poety, księdza Ignacego Krasickiego. Bajki napisał między innymi, na pewno znacie i nasi słuchacze znają. Czy to jest ten sam sposób widzenia ojczyzny, co jedz, pij, popuszczaj besa? Nie. No właśnie, a czym się różni? Tym, to jest nie o jedzeniu, tylko o innych rzeczach. To ja powiem teraz tak. Aha. Leon nachylił mi się do ucha i powiedział, co powiedziałeś do mnie? Że kumam, mam coś. Ile masz lat, Leon? 7. No to jak Leon kuma, to chyba wszystkie zagadkowe dzieci mają. To w takim razie, moi drodzy, jeszcze brakuje mi wyjaśnienia dwóch słów, które tworzą jedno sformułowanie. Bardzo ważne. Wolna elekcja. Co to elekcja? Na dodatek wolna elekcja. Czyli elekcja to z łaciny? Elekcja jest z łaciny, tak, dokładnie. A co znaczy po włosku? Wybór. Wolny wybór. Dlaczego to jest ważne dla konstytucji i dla tego wszystkiego, co się wtedy działo w XVIII wieku? To jest ważne dlatego, że złożyło się wiele, wiele rzeczy na to, że ludzie nie dbali o Polskę. Dobrze, że ludzie mają prawa, ale też dobrze, żeby z tych praw korzystali dla państwa. Źle się dzieje, kiedy mają dużo praw, a myślą tylko, żeby im było dobrze. To wtedy będą wybierać takiego króla, a mają prawo wyboru króla. To będą wybierać wtedy takiego króla, który będzie myśleć o państwie i powie, teraz musimy płacić większe podatki, bo jest na przykład wojna, tak? Czy też wybiorą takiego króla, który im powie, dobra, nic nie musicie, dajcie sobie spokój, będzie fajnie, w ogóle się nie przejmujcie. Którego króla wybiorą? Tego, który będzie lepiej niż ten drugi. Mhm. Ci, którzy by myśleli o Polsce, to tak by było. Natomiast ci, którzy myśleliby tylko o sobie, wybraliby króla, który nic od nich by nie wymagał, tak? Po wybierają, prostu. Bo wolność, prawda? Wybierają, mają wolność, bo mają wolność. A słuchajcie, a czym jest wolność? To jest chyba słowo klucz dzisiaj w naszej audycji. Wolność to jest, jak człowiek może robić to, na co ma ochotę, ale wolność nie jest całkowicie, że robi co chce, tylko pewne rzeczy, na które mu prawa pozwalają. Martucha, wolność. Czym dla ciebie jest wolność? Dla mnie wolność to nie jest takie, że jest ktoś uwięziony gdzieś, tylko że może sobie chodzić gdzie chce. A czym jest wolność dla Marka Grechuty? Posłuchajmy. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres, wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż, bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, zgrzyt, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy ból i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę zwycięstwa, mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do poszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara ludzi. Wolność, ją bym wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić. Marek Grechuta, Wolność. To teraz przeniesiemy się do innego świata, świata, w którym żył i panował w naszym kraju ostatni koronowany król Polski. Wiecie, jak się nazywał? August Poniatowski. Który to wiek? 18. Świetnie, Zamek Królewski. Ciekawe, jak wtedy wyglądał świat. Jak wyglądało życie codzienne króla i jego dworu? Co on widział, kiedy otwierał okno swojego zamku w Warszawie? Ty wiesz, Leo? Jakbym chciał to ująć, to bym powiedział, że ptaki widział i dużo zieleni. No tak, ale jak otwierał okna na stronę Wisły, to hu, hu, hu. Widział kupkę gnoju. Właśnie. Pani mi ostatnio mówiła, bo zaciekawiłem się, mi powiedziała, że ona miała około 18 metrów, tylko jakoś niedawno, 90 lat temu zniwelowano ją i zasypano ziemię, więc gdyby zrobić tam wykopaliska, to można by zobaczyć tam artefakty. Jolku, dwa słowa, zaraz, zniwelowano, czyli... No, w pewnym sensie zniszczono. I... Artefakty, proszę pana. Artefakty, czyli takie zabytki, coś cennego. Przepiszcie ulegę, że to też są słowa po łacinie. Arte, sztukt, factus, uczynić. Coś, co uczynione zostało przez sztukę, ale sztukę w znaczeniu umiejętność. Nie sztukę, tylko artefakt. Coś, co uczynił człowiek, a nie uczyniła natura. To, co zobaczył król, otwierając okna, dla żadnego zmysłu nie było przyjemne. Myślę, że on bardzo szybko te okna zamykał, bo fetor był potworny. Myślę, że przede wszystkim wydał decyzję zaprzestać składowania śmieci w pobliżu zamku królewskiego. Zabronił używania tego, co funkcjonuje do dzisiaj. To się nie przyjęło, warszawiacy dalej mówią góra gnojna, natomiast Stanisław zakazał, bo żył w takiej bardzo ciekawej epoce. Ta epoka na całym świecie, a przede wszystkim we Francji, a Stanisław kochał Francję. Dodajmy, że pamiętniki, a więc to najbardziej osobiste, co napisał, napisał w języku francuskim. Lepiej pisał po francusku niż po polsku. Popełniał straszne byki, jeżeli chodzi o ortografię języka polskiego, a w języku francuskim tego nie robił. I świat w drugiej połowie wieku XVIII wchodzi w epokę, które nazywamy oświeceniem. Co to przyjeżdżają za epoka? Francuzi przyjeżdżają z jakąś francuską osobą, która mówi, że nie będzie u nich mieszkać w tym kraju, jeżeli tam nie będzie właśnie, bo oni jedzą same mięso. Tak, mówisz o królowej Bonie, która w XVI wieku przyjechała z Włoch. Włochy są ważne. Tak, wieku XVIII... do naszego kraju włoszczyznę, prawda? I stąd ta nazwa. Tak, w wieku XVIII ważna jest Francja. Francuzi przyjeżdżają i trochę tu zmieniają, to wszystko prawda. Epoka się nazywa oświecenie, bo stara się ludzi oświecić. Stara się ich uczynić lepszymi, przemówić do ich rozumu, żeby nie wysypywali śmieci pod zamkiem, ale też, żeby nauczyli się rządzić swoim państwem. I Konstytucja 3 maja, której święto dzisiaj obchodzimy, jest skutkiem oświecenia, skutkiem tego, że ktoś przemówił im do rozumu, tak? Zapukał do głowy i powiedział: halo, Polacy, nauczcie się lepiej rządzić. Nauczcie się kochać ojczyznę, a nie myśleć tylko o swoim brzuchu, tak? I to jest właśnie ten czas Stanisława Augusta. Chociaż Konstytucja 3 maja przyszła najprawdopodobniej zbyt późno, nie dało się tego państwa uratować. Byli Polacy, którzy razem z Rosją zaatakowali nas w 1792 roku. Doszło do wojny. Przegraliśmy tę wojnę. Byliśmy za słabi. Tak? Musieliśmy się ugiąć przed agresją, przed atakiem. Zdarza się, że można przegrać, prawda? Czasami tak się mówi na meczu piłkarskim, nie wiem, czy słyszeliście, że przegrali, ale walczyli po dobrym meczu, tak? To trochę Konstytucja 3 maja to był właśnie taki dobry mecz. Później co zrobiliśmy? Powstanie. Jak chcecie łacinę, to insurekcja, to samo słowo, tylko że po łacinie. Kościuszkowskie. Też nam się nie udało. I doszło do trzeciego rozbioru Polski, do tego zaniku polskości. Ale pokazaliśmy, że zeszliśmy przegrani, ale zeszliśmy z honorem. W tym roku, wiecie, w 2018 jest stulecie jakiego wielkiego wydarzenia? Polska odzyskała niepodległość. Jak traci za Stanisława, to 100 lat temu odzyskuje. Dlaczego Polacy mieli siłę, żeby odzyskać niepodległość? Żeby bo walczyć o Polskę. Bo nie podległym krajem, jakimś dziwakom. Jasne. 123 lata walczyli o niepodległość. Żaden człowiek, który był przy uchwaleniu Konstytucji 3 maja, nie dożył odzyskania niepodległości. 123 lata. Ludzie tak długo nie żyją. Ale dlaczego oni mogli walczyć? Bo pamiętali, że Polska, Konstytucja 3 maja, coś im dała, że nie oni sami przegrali niepodległość, ale że im tą niepodległość siłą zabrali, kiedy Polacy zaczęli myśleć wreszcie sensownie o swoim kraju. Aby człowiek myślał sensownie, aby człowiek mógł podejmować dobre decyzje, no to musi się kształcić. Tak. Bardzo ważna była wtedy, za czasów króla Stasia, jak niektórzy mówią, tak, Komisja Edukacji Narodowej. Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym ministerstwem na świecie. Po raz pierwszy w Polsce powiedziano, że najważniejsza jest edukacja, że dzieci trzeba kształcić. Powołano Towarzystwo Ksiąg Elementarnych, czyli zaczęto wydawać podręczniki. Polska pierwsza na świecie. Jak wyglądała w tamtych czasach edukacja? Jak wyglądała? Gdyby Marta, Julek, Majka, Leon. Ja to bardzo przepraszam, ale Maja i Marta muszą nas opuścić. No właśnie. To zacznijmy od tego. Zostajemy. Szkoła była dla panów, dla chłopców. Tylko szkoła i wyłącznie była dla chłopców, chociaż wybitny polski historyk, znawca tych czasów, którego cieniom się nisko kłaniam, bo był wiele razy mądrzejszy ode mnie, a nazywał się Władysław Konopczyński, polecam, jak dorośnięcie lektury jego dzieł, jedną, proszę państwa, ze swoich książek o tych czasach nazwał Kiedy nami rządziły kobiety. I jest cała lista wybitnych kobiet drugiej połowy wieku XVIII, które wiele znaczyły. One nie pobierały takiej edukacji w szkole, co wcale nie znaczy, że dużo nie umiały. Pierwsze muzeum w Polsce, takie wybitne pierwsze muzeum z pamiątkami, założyła Izabela Czartoryska, kobieta, która niesamowicie kochała Polskę. Niemniej jednak chociaż nie była kształcona. Nie mogły do szkoły chodzić, nie mogły chodzić nie do mogły szkoły takiej klasycznej, klasycznej tak. Chłopcy pobierali początkowo w szkołach przykościelnych, ale później powołano właśnie takie świeckie szkoły. Opiekę sprawowała Komisja Edukacji Narodowej. I słuchajcie, święta miłości kochanej ojczyzny, tak już nie będę mówić do jeszcze raz, bo to pamiętacie świetnie, to był hymn szkoły Akademii Rycerskiej. Tam jest dzisiaj uniwersytet. Stanisław August rok po swoim zostaniu królem, pierwsze co robi, mówi, będzie szkoła, Akademia Rycerska, Polacy potrzebują mądrych ludzi. I wymyśla, spotyka się z Ignacym Krasickim na obiadach czwartkowym, wymyśla, ten mu czyta ten wiersz, a ten mówi od razu, tak, to będzie hymn mojej szkoły. Każdy uczeń, słuchajcie, 4 lata się uczył. Każdy w tej szkole musiał znać na pamięć ten tekst. W każdym momencie nauczyciel mógł przyjść i powiedzieć, proszę mi powiedzieć hymn szkoły. A co się działo, jak uczeń nie wiedział? Dostawał rózgi. Coś, co dzisiaj jest niewyobrażalne dla nas. Po prostu dostawał chłostę. Przenieśmy się teraz do innej epoki razem z Leszkiem Możdżerem. To będzie utwór pod tytułem Kugel Mozart, ale nie będzie w nim wiele nauki. Będzie w nim za to świetna zabawa. Leszek Możdżer i Holland Barok, Kugel Mozart. A skoro Kugel Mozart, to i może obiady czwartkowe teraz zagoszczą u nas. Co to były te obiady czwartkowe? Pani mówiła, że jak nie kojarzę dwóch panów, oni przychodzili na te obiady czwartkowe, no i rozmawiali o czymś, o tych szkołach i akurat ten pan jeden czytał mu wiersz i on powiedział, że tak to będzie schem do mojej szkoły. No świetnie zapamiętałaś. Pan ekspert brawo bije. Tych panów było więcej nawet, wiesz? A na dodatek w tle słychać było przepiękną muzykę. Był zespół, który grał na żywo, a panowie radzili i poruszali różne tematy. To byli właśnie, oświeceni panowie, którzy doskonale wiedzieli, o czym rozmawiają. Początkowo były panie, ale panowie się tak zachowywali, że pani zrezygnowała z uczestnictwa w obiadzie. A jak się zachowywali? No tak, że panie nie były w stanie tego zaakceptować. Oni radzili o dobro ojczyzny. Natomiast oni też się na tych obiadach bawili. Tym bardziej, że obiady były w dwóch miejscach. W zamku i w łazienkach. W łazienkach było ciepło, bo to było na dworze, a w zamku było zimno. No jasne. A wiecie, jak się kończyły obiady czwartkowe? Deserem? Może tańcem? Właśnie, wchodził pan, niewielkie wołał słowo baran. Wynoszono ulubioną pieczeń królewską, trzeba kończyć. A kto mógł wziąć udział w obiadach czwartkowych? Osoba ważna? Na pewno. Osoba bogata, ale był jeden wymóg. Otóż ta osoba musiała władać językiem polskim. Pamiętacie? Król władał lepiej też? Francuskim. Francuskim. To byli Polacy. To jest ważne, bo była cała masa innych ludzi, którzy przyjeżdżali do króla. Canaletto, Kamzecer, artyści, malarze i tak dalej. Obiady czwartkowe to są dla tych, którzy władają językiem polskim. I najwybitniejszy przedstawiciel na obiadach czwartkowych też już znacie. To jest ten właśnie od tego wiersza. Ksiądz Ignacy Krasicki. To były też takie czasy, kiedy wychodziła gazeta Merkuriusz Polski. Czy radio wtedy było? Nie. Nie, na pewno. Telewizja była? Nie. Telefony były? Nie. Za Stanisława Augusta mamy cały rozwój prasy. Monitor Polski, który wtedy powstaje, który jest bardzo ważny. Jest taka gazeta zabawy przyjemnej i pożyteczne. Po staropolsku zabawa to jest każda czynność, którą się zajmujemy. Zabawiam się. Zabawiam się pisaniem, zabawiam się czytaniem. I czasopismo nazywało się Zabawy Przyjemne i Pożyteczne. I w tym czasopiśmie król i jego goście z obiadów jakich? Czwartkowych. Czwartkowych. Próbowali pisać, zachęcać, przekazywać, że warto święta miłości kochanej ojczyzny tą Polskę kochać. I bez tych zabaw przyjemnych i pożytecznych, bez monitora polskiego, bez tych wszystkich gazet, bez wydawania książek, nie byłoby naszego dzisiejszego święta, nie byłoby Konstytucji 3 maja. Król Zygmunt August Poniatowski kochał Polskę, ale kochał także sztukę i miał bardzo szerokie zainteresowania, bardzo szerokie horyzonty, ale nie stał twardo na ziemi. Dzięki swojej ogromnej wrażliwości był raczej trochę ze świata, który odnaleźć możemy po drugiej stronie tęczy. Jest gdzieś tam ponad tęczą, tak jak w snach. Jest świat, świat z kołysanki, z moich dziecinnych lat. W pięknym tęczowym świecie stanął czas, jak sen, który się spełni niestety tylko raz. Tak bardzo znów bym chciała być w krainie, w której nie ma chmur nad głową, gdzie nie ma spadających gwiazd, kłopotów, deszczów, szarych miast. Chcę wrócić tam dziś, gdzieś nad złocistą tęczą śpiewa w tak, leci szczęśliwy w niebo, chciałabym wzbić się tak. Szczęśliwy nuci piosnkę swą, w promieniach słońca patrzę w tęczy blask. Aurelia Luśnia, Świat ponad tęczą. A w naszym studiu Łukasz Przybyłek, historyk, nauczyciel, wykładowca. No a my dzisiaj o czym rozmawiamy? O wolności. O czym jeszcze, Julku? O święcie. O wolności, o polityce i o... I o święcie. O polityce. A to jest o święcie. Historii. O święcie i królach. To jest starożytne. A ty o czym rozmawiasz? O zabawie, jasna sprawa. To wszystko, to są nasze tematy dzisiejszej audycji. A jakie święto dzisiaj mamy, pamiętacie? Konstytucja 3 maja. Jeśli Konstytucja 3 maja, to zapytajmy, dlaczego ta Konstytucja wtedy właśnie naszemu krajowi, naszej Polsce była tak potrzebna? To był ten moment, kiedy tak. Bardzo dobrze ona została ustanowiona. Bo ludzie chcieli mieć prawo, wiedzieć, co mogą robić i jak mogą rządzić i co mogą robić, co jest prawne. Czyli taki sumieć spis treści, co jest poprawne i jak mają się zachowywać. Jak wyglądał ten dzień, w którym uchwalono konstytucję? Gdzie w ogóle to było? Ja widziałam obraz, osobiście nie wiem, jak to wyglądało, że król na położył na dywan, po obokach są ludzie i rozmawiałem tam. Mhm. Słynny obraz Jana Matejki, który namalował go 100 lat już po uchwaleniu konstytucji. Namalował go dokładnie. A jaka była sytuacja Polski wtedy? Dobra, zła? To znaczy zagrażała nam na pewno Rosja i Prusy. Mhm. Oraz trochę Austria. I to dlatego też chcieliśmy ją po prostu uchwalić, poza tym, co powiedział Julek. Chcieliśmy się ratować, chcieliśmy pokazać, że potrafimy, chcieliśmy uzdrowić, wprowadzić zmiany na lepsze, tak? Okej. Okay. Jak wyglądał ten dzień? Tak, jak wyglądał ten dzień? Nie wszyscy Polacy chcieli konstytucji. Więc słuchajcie, pod koniec kwietnia w 1791 roku wypadały święta. Jakie święta mogą wypadać w kwietniu? No ostatnie święta. Z królikami, jajkami. Wilkami. Jasne. Dano posłom wolne. Powiedziano posłom wciągniętym do spisku, który miał na celu uchwalenie Konstytucji 3 maja, powiedziano im, przyjedźcie 3. Bardzo ważne. A tym, którzy byli przeciwko Konstytucji, powiedzieli, 5 zaczynamy obrady. Tak? To dało możliwość zaskoczenia, uchwalenia. Taki fortel, można powiedzieć, zasadzkę zrobiono, żeby uchwalić konstytucję. Preambuła to jest trudny wyraz, ale bardzo ważny w kontekście święta 3 maja. Co to takiego? Preambuła jest to wstęp, coś, co jest przed słowem, czyli taki prolog do konstytucji. Możemy wysłuchać w znakomitej interpretacji Krzysztofa Kolbergera właśnie preambułę. Żegnając się już z naszymi